राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अष्टम शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 10 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम विचार के विषय तीन बताते हैं, जगत जीव पर आत्मना, जिसमें परमात्मा विचार का विषय नहीं है। विचार का विषय जगत और जीव ही है। ये लोक गए, वो अलोक गए। विचार का विषय वो होता है जो बुद्धि में आ जाए, समझ में आ जाए, उसको विचार का विषय कहते हैं। अपने बात दूसरी समझ में आती है, परंतु अपने माता पिता समझ में नहीं आते। ये विचार का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है। मान लेगा हमारे पूज्य माता है, पूज्य पिता है, ऐसे मानने का है। जानने का नहीं, जान नहीं सकते, क्योंकि पिता जिसमें बना उस समय हमारी सत्ता ही नहीं थी, हम थे नहीं उस समय। इस वास्ते पिता को जाने हो कैसे, तो माने कैसे। माने तो इसी तरह से है, कोई भी चीज होती है उसका कारण होता है, बीज होता है उससे फल पैदा होता है। तो बीज है वो फल को नहीं जानता, फल को फल है वो बीज को नहीं जानता। पर बीज से पैदा होता है, तो बीज है इसका ये तो फल से मालूम होता है, फल से ही, फल की फल ही इसमें शक्ति है जो उसे बीज को बताता है। पर बीज को जाने कैसे, जान नहीं सकते, क्यों बीज में फल पैदा हुआ नहीं, कैसे जाएगा। इस वास्ते ईश्वर है वे मानने का विषय है और ये जानने का विषय है। मन बुद्धि इंद्रियां जीव ये सब पैदा जिससे हुए उसको जान नहीं सकते। माँ बाप को जान नहीं सकते, मान सकते हैं। मान क्यों सकते हैं कि कोई भी चीज पैदा होती तो उसका कारण होता है, कोई भी वस्तु उसका मालिक होता है, उसका रक्षक होता है, उसका संभालने वाला होता है, शासन करने वाला होता है। तो मिल्कियत बिना मालिक के नहीं होती, प्रतीति बिना प्रकाशक के नहीं होती, वस्तु बिना कारण के पैदा नहीं होती। इस वास्ते वस्तु कारण को बता सकती है, परंतु कारण को जान नहीं सकती। जानने में वो आता है जो बुद्धि का विषय होता है, परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है। जगत और जीव हो सकता है विचार का विषय, तो जानने की और मानने की दो बात है। जानने की बात क्या है, जानने की बात गहरा जानने अच्छी तरह से, तो संसार में मेरा कोई नहीं है ये जानना है। असली जानना ये है कि मेरा कोई नहीं है। किसको जाना, कोई दासवान मिलेगा जानने में, नाशवान है, नाशवान मेरा नहीं है। मैं तो रहूंगा और वो नहीं रहेगा, तो वो मेरे साथ कैसे, मेरे काम कैसे आ सकता है। वो उत्पन्न होता है, नष्ट होता हमारे सामने, हमारे से पैदा हुई हमारी चीज नहीं होती। तो संसार की जितनी चीजें हैं उसको आप मानो तो अपनी है और अपने लिए है, ये बात नहीं है। अपने हैं और अपने लिए है, ये दो बात बिल्कुल नहीं है। संसार मात्र की जितनी चीज है, क्यों कहे हमारे से आयु कम है उनकी, उसी उम्र कम है। पहले जीव हुआ है, पीछे जगत हुआ है, जगत पैदा पीछे हुआ है, पहले जीव हुआ है। पिता होते हैं उसके बाद में बेटा पैदा होता है, बेटा पहले पैदा नहीं होता। और पिता को जान नहीं सकता, मान सकता है, ऐसे ईश्वर है उसको हम जान नहीं सकते, मान सकते हैं। अरे माने हुए ईश्वर माने हुए नहीं रहते। वो सो जाने जी देव जनाई, जिसको भगवान जना देते हैं वो ही भगवान को जान सकता है, नहीं जान नहीं सकता। वो जान देता है तब जान लेते हैं, पर जानना भी मानना ही होता है, जानना इसलिए नहीं होता, मानना होता है। तो ईश्वर को मानने हैं, संसार को जानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जगत को जानते हैं। जानने में जो जो आ रही चीजें वो चीज हमारी काम के, हमारे हमारे काम नहीं आती, हमारे वो हमारी सहायता नहीं करती। जानने की चीज जब हम फंस जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रद्राजी कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के शरीर में, वे सब मिल करके भी जीव की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। जीव चेतन है, उसकी इच्छा को कैसे करे, ये सब जड़ है। ईश्वर को उस जीव जीव चेतन जीव जड़ है, उसे वो ज्ञान दे सकता है। मनुष्य जो चाहे उसको ज्ञान दे सकता है, तो मनुष्य का दर्जा ऊंचा है। वो वास्तव ऊंचापन तब प्राप्त होता है जब जीव को छोड़ दे, संसार को छोड़ दे, संसार छोड़ परमात्मा को प्राप्त हो जाए, तो परमात्मा प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, ये जीवात्मा ऐसा है जिसमें मनुष्य की विशेष बताई है। मनुष्य परमात्मा को मान सकता है, ईश्वर मानने की शक्ति है, मानने की है, जानने की नहीं। ईश्वर से पहले जगत है ही नहीं, ईश्वर के बाद पैदा हुआ वो ईश्वर को जाने कैसे, जान नहीं सकता, मान सकता है। पिता को मान सकते हो जान नहीं सकते, माँ को मान सकते हो जान नहीं सकते। इतने बच्चे अब किसी को याद नहीं है कि हम पिता माँ से ऐसे जन्मे और ऐसे पिता बना। इसी तरह परमात्मा है, वो सबका कारण है और सबको सर्व योनिषु कौनते या मूर्त या संभवंत या संपूर्ण योनियों में स्थावर जंगम सब में सभी योनिषु कौनते या मूर्त या संभवंत या तासाम ब्रह्म योनि अहम बीज प्रदपिता। हम बीज प्रदपिता को पिता जड़े कैसे, बीज प्रदान करना पता है, बीज जो पैदा हुआ वो बीज जो पैदा होने वाला बीज को भी जानता है, परमात्मा को जानते हैं, मान सकते हैं पिता हमारा, जाने कैसे, जानने से नहीं जानने। तस्माद योनि महादेवनि रंग विदय प्रदय पिता, महादेवनि महाद्रह्म है वो प्रकृति योनि है, हम बीज पते पिता प्रति नहीं जान सकता और परमात्मा को जान ही नहीं सकता। इस वास परमात्मा श्रद्धा का विषय है। इस वास दार्शनिक कई देश दार्शनिक ईश्वर को मानते हैं, कई दार्शनिक नहीं मानते, कैसे माने, जान सकते नहीं, जाने बिना मानते नहीं, जान सकते नहीं। परंतु जीव से ब्रह्म की सिद्धि होती है, ब्रह्म परमात्मा की सिद्धि होती है कि बिना कारण के कार्य कैसे पैदा हुआ। तो जीव की जीव है वो, हमारा सबका कारण है वो ईश्वर है, हमारा सबका प्रकाशक है वो ईश्वर है, हमारा शासक है वो ईश्वर है, हमारा नियंत्रण करने वाला वो ईश्वर है। ऐसे उसे प्रकाश को मान सकते हैं, मान सकते हैं। मानने के बाद में भगवान जना देते हैं तो ईश्वर जान लेते हैं, पर जानते हैं वैसे ही सुनकर मानते हैं तो ईश्वर में हमारे परम पिता है परमेश्वर ऐसा मान लेते हैं। मानने का दर्जा भी जानने से कम नहीं है, दर्जा ऊंचा है, परंतु जान सकते हैं नहीं, मान सकते हैं जान नहीं सकते। जगत जानने में आता है, जगत के पदार्थ जानने में आते हैं। मानो बुद्धि स्वरूप पहला पैदा हुआ है, बुद्धि जिससे पैदा हुई है उसको बुद्धि नहीं जान सकती, बुद्धि से पैदा होने वालों को बुद्धि जानती है, बुद्धि के अंतर्गत आने वालों को बुद्धि जानती है। तो परमात्मा उस परमात्मा का अंतर्गत है, क्यों माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मई पश्यति, ये श्रद्धा का विषय है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सबसे भगवान को देख सर्वं से मई पश्यति। ये भांग पीते हैं, भांग भांग पीते भांग को घोटते हैं तो मेरे लुटे में, फिर घोट करके उथल पुथल करते हैं छान करके। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मई पश्यति, सब संसार परमात्मा के अंतर्गत है और परमात्मा सब में परिपूर्ण है। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं च मई पश्यति, सब परमात्मा के अंतर्गत है। दोनों फर्क है, यो माम पश्यति सर्वत्र मानो सर्वत्र सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। तो ये देखना होता है, देखना दो तरह का होता है, एक परमात्मा को देखना है, एक संसार को देखना है। संसार को जानता है देखता है, परमात्मा को जानता नहीं है देखता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना, निराहारी देह के विषय निवृत्त हो जाते हैं परंतु रस वर्जम रस निवृत्त होता नहीं। रस निवृत्त होता है परंतु रसु भी नहीं मिटते, परमात्मा के जानने पर रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात बचता है परमात्मा ठीक हो जाते हैं। बच्चे कांच के टुकड़े में और रंग रंगीले कागज के टुकड़ा में बांध कर रस लेते हैं, परंतु रुपया में रस आता है तो कांच के टुकड़ा में नहीं देते। ऐसे परमात्मा का अनुभव होता है, विषय फीके हो जाते हैं। विषय फीके नहीं है, हमने जो पढ़ा बड़ा आश्चर्य जैसी बात, परमात्मा के प्रेम में जाते हुए ज्ञान भी फीका हो जाता है। जो ज्ञान सबसे बढ़िया चीज है बोध, तत्व का बोध, तत्व का ज्ञान, वो अनुभव भी फीका फीका हो जाता है। प्रेम का रस इतना बढ़कर बताया है, बहुत विचित्र बात है। प्रेम ऐसा विलक्षण होता है, एक आनंद होता है, तो प्रत्यक्ष वर्धमान है। ज्ञान का प्रेम है, ज्ञान का आनंद है, वो प्रत्यक्ष वर्धमान नहीं है, शांत घन आनंद है, आनंद घन है, पर प्रेम है प्रत्यक्ष वर्धमान। चंद्रमा की कला जैसे बढ़ती है ना, बढ़ती बढ़ती चंद्रमा में पूर्णिमा आ जाती है, पूर्णम पूर्णम में पूर्व गुणा पूर्ण के पास में घट जाता फिर प्रेम के बढ़ता तो पूनम की तरह पूनम नहीं आती उसमें पूनम आती ही नहीं प्रेम का रस बढ़ता ही रहता है ऐसी विलक्षण बात पुस्तक पढ़ने में आती है अलौकिक बात है विलक्षण बात है सज्जनों ये मनुष्य जन्म है बहुत विलक्षण है ये परमात्मा को प्राप्त हो सकता है तत्व ज्ञान तो अपना बोध अपना स्वरूप का बोध और प्रेम है भगवान का बोध भगवान के आश्रित होकर भगवान में मिल जाए भगवान मिल जाने भगवान को जानता है भगवान के मिलने से ही संसार को जानता संसार से अलग होने पर संसार से मिलने पर संसार को नहीं जानता संसार से अलग होने से संसार को जानता है परमात्मा से अलग रहता है वो परमात्मा को जानता नहीं परमात्मा जानता परमात्मा के साथ एकता होने से फिर जानता है क्यों ऐसा है कि परमात्मा साथ एक है और संसार से अलग है जैसा है वैसा होने से ही जाएगा जानेगा कैसे अन्यथा शब्द महात्मा अन्यथा प्रतिपद्यते न तेन किं कृतं पापं सूर्येण आत्मापहारिणा तो अन्यथा शब्द है अन्यथा जानता है परमात्मा को जानता है सो जाने जीव जीव जनाई जाने हो तुम्हें तुम्हें हो जाई तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाना तो भगत भगत रघुचंदन भगवान कृपा से भगवान को जानते हैं सो जाने जी देहु जनाई भगवान कृपा करते हैं वो जानना भी मांगना ही होता है वही जानना दूसरी वस्तुओं को जानते हैं जो जानना नहीं होता है परमात्मा है परंतु एक बात विलक्षण है परमात्मा को न जानने पर भी मांगना भी संदेह रहित होता है संदेह है तब तो जाना नहीं है संदेह बिल्कुल नहीं होता वो परमात्मा को जानना ही है मानना वो संदेह रहित बिना देखे हुए भी होता है क्यों हम है ना हम पिता को जानते नहीं परंतु हमारे देखने में पिता आते हैं इस वास्ते हम मान लेते हैं पिता को मान लेते हैं जानते नहीं जाने कैसे उसे हमारी सत्ता है ही नहीं सत्ता ही नहीं हमारी तो हम कैसे जाने हम तो पीछे पैदा हुए हैं इस बात से ईश्वर जाने का विषय नहीं है जगत और जीव जानने का विषय इस बात से ये अलौकिक विषय है लोक है लोक में उत्तम पुरुष तत्व अन्य परमात्मा परमात्मा नाम से वो अन्य पुरुष है पुरुष तो अन्य परमात्मा उसका नाम परमात्मा कहते हैं यो लोक त्रेम अवश्य तेल लोक में प्राप्त होकर के विवर्ति सबका भरण पोषण करता है सबको उत्पन्न करता है सबका भरण पोषण करता है सबका पालन करता है सबकी रक्षा करता है सबको ही अपने में लीन कर लेता है फिर अपने से एक को हम श्याम एक से ही प्रकट होते हैं अब एक से ही प्रकट होते हैं उसको जाने कैसे जान तो सकते नहीं परंतु होने में संदेह नहीं क्यों हम है ना उनका होने में सत्ता हमारी है अब हम है तो हमारा कारण है कार्य निवृत्ति पूर्व कार्य से पहले होता है वो कारण होता है इस वास्ते कार्य से कारण की पहचान होती है और जानना होता है कारण से जो पहले होता वो पीछे होने वाला जानता नहीं मानता है तो बस मानते हैं संसार जानने में आता है जानने मानने वाली चीज हमारी कोई नहीं है जानने मानने वाली चीज कोई नहीं है सब संसार को जानना ये है कि हमारी चीज कोई नहीं है, हमारी चीज परमात्मा है, परमात्मा है। ममई वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन ममई वांशो, हम जिस अंश है उसको मान सकते हैं, हमारे कारण से वो है ये सिद्ध तो पक्का होता है, संदेह रहित, पर जान नहीं सकते क्योंकि हमारी सत्ता पहले है नहीं। ममई वांशो जीव लोक और जीव है वह केवल परमात्मा अंश है, ममेव अंश शरीर ये माता पिता दोनों का अंश है और जीव केवल परमात्मा का अंश है, इस बात से केवल परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। माता पिता को तो माता पिता दोनों को प्राप्त होगा पर परमात्मा का अंश से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, माया छूट जाती है, ये छूट जाती है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। प्रापणीय वस्तु प्रापणीय परमात्मा है, तो परमात्मा की सिद्धि तो जीवात्मा से होती है परंतु परमात्मा को जान नहीं सकते, इस वास्ते मान सकते हैं, मानना है माया परमात्मा है। इस वास्ते दार्शनिकों के कई दर्शन है परमात्मा नहीं मानते और कई दर्शन मानते हैं, इस वास्ते परमात्मा है इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, संदेह रहित परमात्मा को जो मान रहा है वो असली मान रहा है। जीव इतने तक है, जीव की शक्ति इतने यहां तक है, आगे जीव की शक्ति नहीं है। भगवान में भगवान जान देते, भगवान सो जाने जीव देव जनाई, जाना तुम्हें हो जाए, आपको जाना फिर आपका ही हो ही जाएगा क्योंकि दूसरी चीज ऐसी कोई है ही नहीं। न त्वत समोस्ते विधि का कुतवन्य, समान ही नहीं है भगवान के, भगवान ने अधिक क्या हुआ कैसे होगा, न अन्य कुत कैसे होगा, न त्वत समोस्ते विधि का कुतवन्य लोक त्रय पे प्रतिमा प्रभाव, त्रिलोक में भी अप्रतिम प्रभाव है, जिस बरोबर कोई प्रभाव नहीं ऐसे प्रभाव है, ऐसे परमात्मा है। इस वास्ते सबसे बढ़कर कहते हैं सपूर समय गुरु काले नानो छेदात, योग दस में लिखा है सपूर्व समय गुरु, पूर्व जितने अच्छे अच्छे गुरु है सबका गुरु है, उसका गुरु वही नहीं है, सबका गुरु है, सबसे पहले है, सबके पिता है, पिता अवश्य जगत माता दाता पिता मां, पिता अवश्य जगत हम बीज प्रद पिता, इस वास्ते जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है। इस बार ईश्वर है, इसमें एक बात विचित्र है कि हम है इसे ईश्वर होने में संदेह नहीं है, न संदेह जो परमात्मा के भीतर धारणा है इसको से स्मृति, ये स्मृति भगवान की नष्ट हो, मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट पर भगवान की स्मृति होगी, भगवान है नष्ट हो मोह स्मृति था तत्व साधन में अच्छा वो आपकी कृपा से हुआ, तत्व साधन ये अपनी शक्ति से नहीं जान सकते, स्मृति लगता अब सतोष भगत समझे तो करीशी वसंत हो बस, अब आप आगे अपन करूंगा और कोई काम करना नहीं है, कृषि वचनम तब यह गीता समाप्त हो जाती है, बस हमारी मातम है और काम आज्ञा पालन करेंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।